หมิงด้วยป่ะครับคุณหมิงนะครับ สวัสดีนะคะทุกคนก็ชื่อเน็กนะคะก็อยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของครั้งที่สองของเน็กที่มาที่โบสถ์ครั้งแรกก็เป็นเมื่อวันศุกร์นี้แล้วก็จริงๆว่าชีวิตของเน็กก็ไม่ใช่ไม่เคยชินกับการพูดที่โบสถ์หรือว่าที่ชีวิตที่โบสถ์นะคะเพราะว่าปกติเมื่อก่อนที่เน็กเชื่อจริงๆว่าเน็กก็ไม่เคยได้เข้าโบสถ์เพราะว่าอยู่ในสังคมของอิสลามเราก็ไม่ได้เข้าไปทำพิธีที่โบสถ์หรือว่าใช้ชีวิตที่โบสถ์นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกต้องขออภัยนะคะสำหรับคำพูดบางคำเน็กจะใช้คำที่ง่ายๆเพราะว่าเน็กก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต้องใช้คำยังไงเวลาพูดแบ่งปันนะคะก็จะใช้คำที่ง่ายๆนะคะก็อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตของเน็กนิดนึงก็เน็กเพิ่งเชื่อพระเยซูได้ประมาณ3ปีค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเพิ่งได้ไปฮ่องกงไปแบปติสมาที่ฮ่องกงค่ะใช่แล้วก็จริงๆว่าเมื่อก่อนเน็กก็เป็นมุสลิมเน็กก็ไม่รู้ว่าต้องมาหาพระเจ้ายังไงชีวิตของเน็กไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เข้าหาพระเจ้าเพราะว่าสังคมของมุสลิมก็เหมือนกับปิดกั้นทุกอย่างบังคับทุกอย่างไม่ให้เราเหมือนกับมีความคิดไม่ให้เรามีอิสระที่จะทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราเหมือนกับต้องติดตามทุกอย่างก็ชีวิตของเน็กก็เป็นเหมือนกับมุสลิมทั่วๆไปเน็กก็เชื่อแล้วก็ติดตามทุกอย่างที่มุสลิมให้ทำก็ต้องละหมาดต้องอ่านอัลกุรอานต้องถือศีลอดเน็กก็ทำทุกๆอย่างเพราะว่าสำหรับเราไม่มีทางเลือกเราแค่ต้องติดตามทุกอย่างแล้วก็ถ้าพูดถึงศาสนาของอิสลามนะคะเราจะมีแค่ความกลัวเท่านั้นในชีวิตของเราในความรู้สึกของเราถ้าพูดถึงพระเจ้าเราไม่ใช่เหมือนกับคิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนเพื่อนไม่ใช่สำหรับเราพระเจ้าคือเป็นคนที่สูงมากๆแล้วก็เราต้องเหมือนกับต้องไม่กล้ามองหน้าพระเจ้าเราต้องเหมือนกับเคารพพระเจ้าก้มพระเจ้าแบบนี้สำหรับเราก็เป็นแบบนี้ทำไมเราพยายามละหมาดทำไมเราพยายามอ่านอัลกุรอานทำไมเราทำทุกๆอย่างเพราะว่าเราต้องการใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะว่าเราคิดว่าเราทำเรื่องนี้แล้วเราจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วเราจะไม่ได้อยู่กับพระเจ้าสำหรับมุสลิมนะคะนี่เป็นแบบนี้ทำให้เราก็ทุกๆวันเราก็พยายามทำทุกอย่างพยายามละหมาดห้าเวลาพยายามถือศีลอดพยายามใส่ภูมิทำทุกอย่างเพราะว่าต้องการใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่ถ้าถามว่าในใจจริงๆแล้วรู้สึกใกล้ชิดไหมก็ไม่เราแค่ทำพิธีทุกๆอย่างแต่ว่าเราก็พูดตรงๆว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงพระเจ้าเลยเราแค่เหมือนกับละหมาดแค่เหมือนกับอยู่คนเดียวแบบนี้จริงๆว่าชีวิตของเน็กก็มีความกลัวเยอะข้างในใจเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆ เขาจะสอนเน็กว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นอิสลามนะคุณต้องแค่คิดว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าคุณห้ามคิดว่าคุณห้ามมีคำถามว่าใครคือพระเจ้าคุณแค่เชื่อว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบสำหรับอิสลามนะคะคุณฆ่าคนตายกับคุณเปลี่ยนศาสนาคุณเปลี่ยนศาสนาเป็นบาปมากกว่าเขาจะเชื่อว่าถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนศาสนาพระเจ้าจะทำโทษคุณมากๆทำให้ในใจของเน็กนะคะเหมือนกับในใจของเน็กเหมือนกับมีกุญแจล็อกเยอะๆไม่กล้าคิดไม่กล้าอะไรทั้งนั้นแค่ต้องติดตามแค่ต้องเชื่อสำหรับอิสลามทั่วๆไปก็เหมือนกันเราแค่ต้องติดตามแค่ต้องเชื่อเฉยๆแล้วก็จุดเปลี่ยนของเน็กนะคะก็คือเน็กได้รู้จักมูลนิธิที่นี่พี่ๆของเขาพี่ๆพวกเขาได้ไปที่สตูลได้ไปช่วยเหลือสังคมเวลานั้นเน็กรู้แค่ว่าพวกเขาเป็นคนที่กลุ่มที่ช่วยเหลือสังคมเน็กไม่รู้ว่าพวกเขามาเพื่อเหมือนกับแบ่งปันเกี่ยวกับศาสนาคิดอะไรแบบนี้เน็กแค่รู้ว่าพวกเขาเป็นช่วยเหลือสังคมเวลานั้นเน็กได้รู้จักพวกเขาเวลาที่เน็กไปเล่นบาสที่โรงเรียนแล้วก็พวกพี่ก็แนะนำให้เน็กได้เข้ามูลนิธิที่นี่แล้วก็ช่วงเวลาที่เน็กอยู่ที่นี่นะคะจริงๆว่าพวกพี่เขาก็ไม่ใช่พูดแบ่งปันมากมายเกี่ยวกับพระเยซูเป็นยังไงศาสนาคิดเป็นยังไงจริงๆว่าพวกพี่เขาแค่ทำทุกอย่างให้เน็กได้เห็นเน็กได้สังเกตจากสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆว่าเขาทำให้เน็กมีคำถามจริงๆว่าทำไมพวกเขามีความรักเยอะขนาดนั้นทำไมพวกเขาเสียสละมาที่นี่ทำไมพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่มากพระเจ้าของเขาเหมือนกับเขาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากๆซึ่งแตกต่างกับอิสลามเมื่อก่อนเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อกับใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่จริงๆว่าเราก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเหมือนลูกสาวของพระเจ้าเราแค่เป็นผู้ที่ต้องรับใช้เหมือนเป็นผู้ที่อยู่ต่ำกับพระเจ้ามากๆแต่ในเวลาที่เน็กได้เห็นชีวิตของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำเน็กก็เริ่มรู้สึกทำไมศาสนาของพวกเขาเป็นแบบนั้นทำไมพวกเขาต้องเหมือนเสียสละให้กับคนอื่นทำไมพวกเขาต้องรักคนอื่นทำไมพวกเขาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เน็กได้เห็นจากชีวิตของพวกเขาก็ทำให้เน็กได้เห็นสิ่งที่ต่างกันสำหรับอิสลามกับศาสนาคริสต์แล้วก็ เน็กได้มีโอกาสหลายๆอย่างเหมือนกับพระเจ้าได้วางแผนกับชีวิตของเน็กเน็กได้ออกไปนอกพื้นที่ของอิสลามเน็กได้ไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกครั้งนั้นแล้วก็ทำให้เน็กรู้สึกว่าจริงๆว่าในสังคมนี้ไม่ใช่แค่มีอิสลามอย่างเดียวแต่ยังมีหลายๆอย่างอยู่เพราะว่าสำหรับเน็กกลัวเน็กแค่อยู่ในสังคมเล็กๆเน็กแค่คิดว่าในโลกใบนี้มีแค่อิสลามเท่านั้นเน็กก็เลยกลัวที่จะคิดหรือว่ากลัวที่จะมีคำถามทุกๆอย่างแต่ว่าเวลาที่เน็กได้ออกไปฟิลิปปินส์ทำให้เน็กได้สมองของเน็กได้เปิดกว้างมากขึ้นได้มองเห็นสังคมของคนอื่นด้วยได้มองเห็นสังคมของคริสต์ว่าเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะเหมือนกับพระเจ้าได้เปิดสมองของเน็กทำให้เน็กเริ่มมีคำถามว่าจริงๆว่าใครคือพระเจ้าทั้งที่เมื่อก่อนตั้งแต่เด็กๆเน็กไม่กล้ามีคำถามนี้เน็กกลัวที่จะมีคำถามนี้เพราะว่ากลัวพระเจ้าจะทำโทษแต่ว่าเวลาที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์เน็กเริ่มมีคำถามนี้จริงๆกับตัวเองว่าทำไมฉันเชื่ออิสลามอะทำไมฉันเชื่ออัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าแล้วจริงๆว่าพระเจ้าคือใครทำไมพวกเขาเชื่อพระเยซูทำไมพวกเขามั่นใจได้ไงว่าพระเยซูคือพระเจ้าแล้วก็หลังจากกลับมาจากฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มถามพวกพี่เขาที่มูลนิธิค่ะก็ถามทีละคนทำไมคุณเชื่อพระเยซูทำไมคุณรู้ว่าพระเยซูเป็นเรื่องจริงทำไมคุณมั่นใจได้ยังไงแล้วพวกพี่เขาก็แบ่งปันหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาเชื่อพระเยซูได้ยังไงพระเยซูทำอะไรให้กับชีวิตของพวกเขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งไว้ก็ไม่ได้อะไรมากหลังจากนั้นภายใน 1 อาทิตย์เนี่ยก็มีความฝันเวลาที่เน็กนอนหลับฝันอยู่เห็นแสงที่สว่างมากเลยค่ะสว่างมากๆแล้วเวลานั้นจริงๆว่าแสงสว่างนั้นไม่ได้ทำให้เน็กรู้สึกเหมือนกับในใจของเน็กรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกอะไรที่ไม่ปลอดภัยยังไงแต่ในความสว่างนั้นทำให้เน็กรู้สึกเหมือนกับอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความรักแล้วก็หลังจากเป็นแบบนั้น1 อาทิตย์ค่ะที่เน็กฝันเห็นแสงสว่างแล้วก็หลังจากนั้นเน็กก็กลับไปคุยกับหัวหน้าของมูลนิธิคำถามเดิมเหมือนกันทำไมคุณเชื่อพระเยซูคุณมั่นใจได้ไงว่าพระเยซูคือเรื่องจริงทำไมแล้วก็เขาก็อธิบายหลายอย่างแต่พี่เขาไม่ได้เหมือนกับบังคับเน็กนะคะในเวลานั้นว่าคุณต้องเชื่อนะพระเยซูเป็นเรื่องจริงนะพระเยซูคือทางเดียวนะที่คุณจะไม่ได้ไปหาพระเจ้าแบบนี้เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขาแค่บอกกับเน็กว่านี้เป็นเวลาของคุณต้องกลับไปหาคำตอบนี้เองเน็กก็เชื่อที่พี่เขาบอกหลังจากนั้นเน็กกลับไปบ้านนอนหลับก็ฝันเห็นแสงสว่างอีกเน็กก็เริ่มถามแล้วนี่คือพระเจ้าใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมตินี่คือพระเจ้าบอกเน็กได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่เน็กเด็กๆจนถึงอายุประมาณ19 ปีเน็กพยายามค้นหาพระเจ้าพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่เน็กก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นถ้านี่คือพระเจ้าถ้านี่คือพระเยซูคือพระเจ้าตอบเน็กได้ไหมแล้วก็เน็กก็ได้เห็นจริงๆค่ะพระเจ้าก็ได้ตอบเน็กจริงๆเน็กก็ได้เห็นเหมือนมือกับมือจับกันแบบนี้ในความฝันของเน็กนะคะแล้วก็ได้เห็นได้ยินเสียงเรียกเน็กเหมือนเสียงพ่อที่เรียกลูกเน็กรู้สึกตัดสินใจได้เลยทันทีว่าพระเยซูคือความจริงแน่นอนพระเยซูเป็นพระเจ้าแน่นอนนี่คือพระเจ้าแน่นอนแต่ว่าชีวิตของเน็กนะคะที่เชื่อพระเยซูไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกับทุกๆคนเพราะว่าสำหรับสังคมอิสลามถ้าคุณเปลี่ยนศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆเขาจะเหมือนกับทำร้ายครอบครัวของคุณเขาจะเหมือนกับว่าคุณทำร้ายคุณแบบนี้ก็ทำให้เน็กต้องเก็บไว้เป็นความลับเกี่ยวกับเรื่องที่เน็กเชื่อเน็กไม่สามารถบอกแม่ได้ไม่สามารถอธิษฐานที่บ้านได้เพราะต้องแอบใช่ไหมคะไม่ให้แม่รู้ก็อ่านพระคัมภีร์ที่บ้านก็ไม่ได้ทุกครั้งเวลาแม่หลับก็ได้เปิดพระคัมภีร์อ่านได้อธิษฐานก็ชีวิตของเน็กเป็นแบบนี้นานมากๆเพราะว่าไม่สามารถพูดคุยกับแม่ได้ทุกอย่างในใจของเน็กได้รู้สึกยากมากเวลานั้นทำไมเน็กไม่สามารถเปิดเผยกับแม่ได้ทำไมเน็กไม่สามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าเน็กเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูทำไมเน็กต้องเก็บไว้เป็นความลับเน็กก็มีคำถามกับพระเจ้านะคะว่าทำไมพระเจ้าเลือกเน็กทำไมพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่ง่ายๆกับเน็กทำไมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแต่ให้สิ่งที่ยากกับคนที่เชื่อพระองค์ทำไมใช่เวลานั้นเน็กก็รู้สึกเน็กอยากกลับไปเป็นอิสลามเหมือนเดิมเน็กรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นอิสลามเน็กก็ไม่ต้องเจอเรื่องยากแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถคุยกับแม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่เน็กรู้สึกเพราะว่าพระเจ้าที่ทำให้เน็กได้มีวันนี้เน็กรู้สึกว่าพระเจ้าที่เป็นคนที่เหมือนผลักเน็กให้ไปให้เดินต่อไปถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็คงเน็กก็คงไม่มีแรงที่จะสู้กับปัญหาต่างๆได้เพราะว่าพระเจ้าเพราะว่าความเมตตาของพระเจ้าแล้วก็เน็กได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของแม่เน็กอธิษฐานประมาณใช้เวลาก็นานนะคะเกี่ยวกับแม่ให้แม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เน็กเป็นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับอิสลามที่จะยอมรับให้ลูกเปลี่ยนศาสนาใช่ไหมคะเน็กอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าได้โปรดให้แม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เน็กนับถือให้แม่ได้เปิดใจทุกๆอย่างจริงๆว่าเมื่อก่อนเน็กก็เคยคุยกับแม่หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้แม่จริงๆว่าตอนนี้เน็กเริ่มเปลี่ยนแล้วนะแค่เน็กพูดคำนี้แม่ก็บอกว่าหยุด หยุดเลยไม่ต้องพูดอะไรถ้าคุณพูดเรื่องนี้อีกคุณไม่ใช่ลูกของฉันแล้วถ้าคุณยังทำแบบนี้อยู่คุณไม่สามารถอยู่กับพวกเขาได้แล้วคุณต้องออกไปอยู่ที่อื่นก็ทำให้ใจของเน็กรู้สึกกลัวมากๆที่จะพูดกับแม่เรื่องนี้ก็เลยเก็บไว้แล้วก็มีครั้งหนึ่งเน็กขึ้นไปกรุงเทพแล้วก็ทุกครั้งแม่ก็จะโทรมาถามใช่ไหมคะว่าทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกินข้าวแล้วยังแต่ครั้งนั้นเป็นพิเศษมากๆเขาจะโทรมาถามเน็กแล้วก็บอกว่ามัทธิวคืออะไรเน็กก็ตกใจฮะมัทธิวแล้วเขาก็ถามว่าคุณไม่รู้เหรอมัทธิวคืออะไรนั่นบอกรู้แต่ทำไมคุณถามฉันแบบนี้แม่บอกว่าแม่ได้เปิดอ่านแล้วว้าวในใจของเน็กรู้สึกว้าวก็ตอนแรกก็ตกใจนิดนึงว่าแม่จะรู้ว่าเน็กนับถือใช่ไหมหรือว่ายังไงแม่จะว่าเน็กอะไรอีกไหมจะให้เน็กกลับไปอีกไหมแต่ว่าแม่ก็บอกว่าฉันได้เปิดอ่านแล้วนะฉันได้เข้าใจลึกๆของศาสนาคิดแล้วว่าเป็นยังไงฉันก็ยอมรับแล้วเขาได้เหมือนกับใช้พระนามของพระเจ้าในการอธิษฐานด้วยแล้วก็พระเจ้าก็ได้ทำงานผ่านทางนั้นทำให้เขาได้มองเห็นพระเจ้าตอนนี้แม่ก็ไม่ใช่แค่ยอมรับเน็กเฉยๆแต่แม่ก็ยอมรับนับถือเชื่อพระเยซูด้วยเน็กก็รู้สึกว่าชีวิตของเน็กหลังจากที่นับถือพระเยซูไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆใช่ไหมคะแต่เน็กก็รู้สึกว่าพระเจ้าได้ให้หลายๆอย่างกับเน็กเวลานั้นเวลาที่ยากก็มีพี่ๆให้กำลังใจเน็กอธิษฐานให้กับเน็กหรือว่าแม่ก็พระเจ้าก็ให้แม่ได้นับถือได้เชื่อพระเยซูแล้วทั้งที่เรื่องนี้เน็กไม่เคยคิดหรือไม่เคยจินตนาการเลยว่าชีวิตของเน็กจะได้รับสิ่งนี้แต่เพราะว่าพระเจ้าเน็กเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำได้ทุกๆอย่างพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทำทุกๆอย่างได้ขอแค่เหมือนกับเราแค่เปิดใจแล้วก็ยอมรับเชื่อพระเยซูพระเยซูจะให้กับทุกๆอย่างกับเราแน่นอนเน็กรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เน็กได้เจอสิ่งที่ยากในเวลานั้นเพราะว่าสิ่งที่ยากในเวลานั้นทำให้เน็กได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าทำให้เน็กได้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดเน็กไม่ได้เจอสิ่งที่ยากขนาดนั้นใช่ไหมคะเน็กก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าสามารถทำได้หลายๆอย่างพระเจ้าสามารถทำได้ทุกๆอย่างก็สิ่งที่ยากนั้นทำให้เน็กได้เหมือนกับได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ได้ขึ้นทำให้เน็กมั่นใจว่าเวลานี้เน็กตัดสินใจที่จะเดินตามพระเยซูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของเน็กจะยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนแต่เน็กรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเน็กเน็กสามารถทำได้ทุกๆอย่างโดยพระเยซูแล้วก็เวลานี้เน็กรู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เมื่อก่อนเน็กแค่เป็นฝ่ายที่รับเฉยๆก็ต้องให้ทุกคนมันอธิษฐานเพื่อทุกคนติดตามแบบนี้แต่ว่าเวลานี้เน็กรู้สึกเน็กได้เป็นผู้ให้ไม่ใช่แค่รับเฉยๆเพราะว่าในเวลานี้เน็กก็ได้ดูแลน้องๆติดตามน้องๆหลายๆคนที่เป็นวัยรุ่นที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูยังเป็นมุสลิมอยู่ในเวลานี้จริงๆว่าเน็กไม่ได้บอกกับพวกเขาตรงๆว่าเน็กเป็นคริสต์แล้วเน็กก็ยังบอกกับพวกเขาว่าเน็กเป็นมุสลิมแต่ว่าในใจของเน็กรู้ว่าพระเจ้าคือใครแล้วก็เน็กก็ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาได้ใช้เวลาติดตามพวกเขาอยู่กับพวกเขาสิ่งที่เราทำที่สตูนะคะเป็นแค่สิ่งง่ายๆเราแค่ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาให้กำลังใจพวกเขาเหมือนกับสิ่งที่เราทำเป็นแค่สิ่งที่เราแค่หว่านเมล็ดไว้เฉยๆหว่านเมล็ดอยู่ในใจของพวกเขาแล้วก็เมล็ดนั้นค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับชีวิตของเน็กเมื่อก่อนที่พวกพี่เขาได้ทำพวกพี่เขาไม่ใช่พูดแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซูเป็นยังไงแต่พวกเขาทำให้เน็กเห็นว่าพระเยซูเป็นยังไงพวกเขาใช้ชีวิตให้เน็กได้เห็นว่าพระคัมภีร์พูดอะไรไว้ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าพระคัมภีร์พูดว่ารักคุณนะต้องเสียสละแบบนี้นะความรักคือแบบนี้พวกเขาไม่ได้พูดพวกเขาแค่ทำให้เน็กเห็นว่าความรักเสียสละยังไงความรักเป็นยังไงพระเจ้าเป็นยังไงพวกเขาแค่ใช้ชีวิตแสดงให้เน็กได้เห็นแล้วก็สิ่งที่เน็กได้เรียนรู้จากพวกเขาเน็กก็ทำกับเด็กๆในตอนนี้เวลานี้ติดตามสาวกของเน็กเน็กก็ใช้วิธีนั้นก็คืออยู่กับพวกเขาสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาให้กำลังใจพวกเขาให้พวกเขาได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงความรักจากพระเจ้าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆว่าสำหรับสังคมของมุสลิมนะคะยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้ายังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าพระเยซูตายที่ไม้กางเขนเพื่อพวกเขายังไงพระเยซูรักพวกเขายังไงยังมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ยังมีหลายๆคนที่ยังอยู่ในความมืดยังไม่ได้กลับมาที่สว่างยังไม่ได้กลับมาหาพระเจ้ายังไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็แน็กก็เชื่อว่าชีวิตของเราทุกคนนะคะเป็นเหมือนแสงสว่างของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้ชีวิตกับเราเพื่อที่จะอวยพรกับคนอื่นแน็กก็อยากให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นแสงสว่างของพระเจ้าเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าจริงๆว่าเราเป็นแค่อุปกรณ์ของพระเจ้าเราทำในสิ่งที่เราทำได้เหมือนกับเราแค่อยู่กับพวกเขาอยู่กับคนอื่นแบบนี้ให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็พระเจ้าจะทำงานผ่านทางเราทุกๆอย่างพระเจ้าจะทำเองเราเป็นแค่ทำในสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้ความรักกับพวกเขาอยู่กับพวกเขาแล้วก็หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทำอะไรกับชีวิตของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราทำอยู่ที่สตูลค่ะเราแค่อยู่กับพวกเขาใช้เวลานั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าที่สตูลเราไม่สามารถแบ่งปัน ความรักของพระเจ้าไม่สามารถพาพระคัมภีร์ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะให้คนได้เห็นว่าพระคัมภีร์พูดยังไงแต่เราใช้ชีวิตของเราเป็นพระคัมภีร์เราใช้ชีวิตได้เห็นว่าพระคัมภีร์พูดยังไงให้พวกเขาได้เห็นว่าศาสนาคริสต์เป็นยังไงศาสนาคริสต์ไม่ใช่แค่พูดศาสนาคริสต์ไม่ใช่แค่ไปโบสถ์ตอนเช้าไม่ใช่แค่สรรเสริญพระเจ้าแค่นั้นแต่ศาสนาคริสต์คือเราต้องทำเราคือแสงสว่างของพระเจ้าเราต้องทำใช่ค่ะแล้วก็แน็กอยากให้ทุกๆคนต้องเหมือนกับออกไปแล้วก็เป็นแสงสว่างของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมนี้เพราะว่ายังมีหลายๆคนยังอยู่ในความมืดยังไม่เห็นแสงสว่างจริงๆว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนข้างนอกน่าจะสำหรับทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆมาโบสถ์หรือว่าอธิษฐานสำหรับพระเจ้าแต่ว่าสำหรับชีวิตของสังคมที่สตูลไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เข้าโบสถ์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ใช่ค่ะยังมีอีกหลายๆคนที่ยังขาดโอกาสยังมีอีกหลายๆคนที่รอรับโอกาสนี้อยู่เน็กก็อยากให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ให้เน็กได้มาแบ่งปันเรื่องราวของเน็กได้ให้กำลังใจทุกๆคนก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับที่คำพยานของน้องแน็กก็หนุนใจพวกเราทุกคนเชื่อว่าเป็นพระพรอย่างมากล้นที่จะหนุนใจพวกเราให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานในเวลาอันควรของพระองค์แล้วก็หนุนใจแน็กกลับด้วยว่าทุกคนก็ผ่านการทดลองแล้วก็การอธิษฐานและการรอคอยพระเจ้าจะเปิดเผยในเวลาอันสมควรเพราะว่าเวลาของเราแค่นี้เวลาของเจ้านั้นกว้างมากแล้วก็เมื่อเวลาของลงกว้างพระพรของลงก็จะเยอะด้วยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมลำดับต่อไปก็เราได้มีโอกาสได้ฟังคำเทศนาจากศาสตราจารย์ปีเตอร์ชิมนะครับผมเชิญครับ สวัสดีครับโอ้มาที่นี่ประมาณ3ปีแล้วนะครับก่อนผมสวัสดีครับ1ปีพักผ่อนที่เกาหลีและชาวอเมริกาที่แล้วก็กลับมาเทพก็ช่วงนั้นกับ1ปีกว่าประมาณ10เดือนไม่ถึง1เดือนปีก็10เดือนผมไปมาซอยในกรุงเทพหลายๆที่จะหาที่จะเปิดคริสตจักรแพร่แต่ที่เป็นคริสตจักรด้วยจุดประกาศเข้าประสด้วยก็หนึ่งปีก่อนก็พระเจ้าให้ตึกสวยงามเออจากที่สนับสนุนจากเกาหลีก็ส่งเงินด้วยก็เราตอนนี้เสร็จตรงนี้สี่เดือนก่อนเราเปิดพิธีนมัสการคริสตจักรกาแฟที่นู่นแล้วก็ตอนนี้กำลังขายกาแฟกับบิงซูเกาหลีด้วยถ้าอยากชิมบิงซูก็มาเชิญนะแต่ก็อาจารย์สามุจัยก็อาจารย์ควานใจก็จะมีประชุมที่กรุงเทพมาเยี่ยมเราก็ชิมบิงซูว่าอร่อยแล้วก็ตอนนี้ก็เรามีก็ห้องพักด้วยนะครับก็อย่างนั้นจะมีธุระที่กรุงเทพก็เชิญบ้านเรากายพักฟรีไม่ต้องใจอะไรก็ชิมกาแฟและพิงซูด้วยจำเป็นก็เข้ามาพิษณุโลกด้วยกันก็อาจารย์เป็นลงมาวันพฤหัสผมก็มีธุระที่กรุงเทพก็อย่างนั้นก็เมื่อวันก็เดินทางมาจากกรุงเทพถึงพิษณุโลกผมมาจาก ก็อยู่สบายๆไม่ใช่เทศนาแต่อาจารย์สมใจติดงานเยอะมากเลยตอนเช้าก็ไปที่อันก็มีพิธีจบประสุทธิ์ด้วยเพราะนั้นขออาจารย์พูดว่าขอเทศนาหน่อยผมไม่เอาเลยผมจะอยู่สบายๆเลยแต่อาจารย์กลัวว่ามาก็จากนี้ก็ไม่ทันเวลาเพราะนั้นผมก็จะเทศนาวันนี้นะครับพระเจ้าว่าใครทีมงานประกาศ CCMN ที่ภาคใต้เราเคยฟังเพลงปันของสวยงามมาจากภาคใต้แล้วภาคใต้ทีม CCMN ประมาณ20คนกว่าอยู่ที่นู่นรับใช้พระเจ้ารับใช้พวกคนที่อยู่ภาคใต้ด้วยก็นมัสการเคยประกาศว่าก็ไม่ต้องถ่ายรูปขึ้น SMS แต่ถ่ายรูปขึ้นเว็บไซต์ไหนก็ได้ SMS ไหนก็ได้ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็อ่านพระคัมภีร์อพยพบทที่6ข้อที่7ถึง8ด้วยนะครับอพยพบทที่6ข้อ7 8ขอโทษนะครับ6 7 6 7นะครับข้อ6 7องค์เราแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรักตรำที่ชาวอียิปต์แขนให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เหนือวะและด้วยกันพิพากษาอันอิ่งใหญ่หลวงไอรวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าไปให้ผลจากงานตรักตรำที่ชาวอียิปต์แขนให้ทำสิ่งสำคัญมากสำหรับเราที่ควรรู้ว่าใครคือพระเจ้าเมื่อเราอยู่บนโลกนี้มันการเดินทางแห่งความเชื่อและใครคือพระเจ้าสำหรับคุณส่วนใหญ่จะอธิบายเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าอยู่แล้วก็พระเจ้าผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งสำเร็จคือว่าผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าผู้ให้ทุกสิ่งแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักโดยไม่มีเงื่อนไขว่าพระเจ้าแห่งความรักคุณเชื่อในพระเจ้าอย่างไรไหมครับนั้นคุณเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำเหล่านี้ที่อธิบายเกี่ยวกับพระเจ้าไหมครับสำคัญอยู่หมายคำอะไรผู้ทรงฤทธานุภาพคืออะไรพระความรักคืออะไรสำหรับเราคุณใช่ไหมครับรักคุณใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคก็ พี่น้องคุยกับเพื่อนเพื่อนพวกว่าพระเจ้ารักคุณพระองค์ทรงปรารถนาที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณเสมอเพราะพระเจ้ารักฉันใช่ไหมครับพ่อแม่จะรู้รักลูกเสมอก็นั้นคิดว่าอยากให้ลูกสิ่งที่ดีที่สุดทุกเวลาใช่ไหมครับนี่คือหัวใจของพ่อแม่เหมือนกันพระเจ้ารักเราก็พระเจ้าทรงปรารถนามอบให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรานี่คือพระเจ้าแห่งความรักนี่คือพระเจ้าผู้ทรงทำพันยาพระองค์ผู้ทรงทราบทุกสิ่งทรงนำฉันไปในทางที่ถูกเสมอทำไมล่ะคะนั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงรักเราทรงฤทธานุภาพเพราะทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้โดยพระองค์พระองค์ทรงรักเราก็อยากมอบให้สิ่งที่ดีที่สุดทุกเวลาพระเจ้าทราบทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอนาคตไม่มีฤทธานุภาพก็อย่างนั้นมอบให้ได้ยังไงแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพด้วยก็พระเจ้าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรามาชำไปในทางที่ถูกและให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเสมอฮาเลลูยานี่คือพระเจ้าพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าองค์นี้คือพระบิดาของเราพระบิดาของคุณบทที่ข้อที่14-15บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายลองเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาแห่งความรักผู้มีฤทธานุภาพพระองค์รักเราเป็นพระบิดาของเราพระคุณมาจากพระองค์พระองค์พระบิดาทรงนำคนเหล่านั้นผู้เชื่อฟังพระคำของพระองค์ไปในทางที่ถูกเพื่อมอบสิ่งที่ที่สุดเช่นเดียวกันเชื่อว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพผู้ซึ่งสามารถทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณอย่างมั่งหมายคำอพยพบทที่6ข้อที่67คำแดงคำรักของพระองค์ตรัสว่า พระองค์จะนำชนชาติอิสราเอลออกจากการพันธนาการของคนอียิปต์ปลดพวกเขาและไถ่พวกเขานี่หมายความว่าพระเจ้าต้องการสำแดงพระองค์เองแก่เราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราคำของพระองค์นั้นเราจะดูกันในข้อนี้กันไทยคือกันใจระกับเพื่อทัดเพื่อให้ทัดเป็นอิสระใช่ไหมครับเราเรียกนั้นว่าข้าไทยจะได้รู้ว่าในนั้นรักทัดมากเท่าไหร่เช็คได้จากจำนวนค่าไทยที่จ่ายไปได้ใจค่าไทยเพื่อช่วยพวกเราที่เป็นเหมือนทาสของความบาปและเพื่อทำให้เราอยู่อย่างคนซึ่งมีความสุขกับชีวิตแห่งสวรรค์แห่งพระเจ้านั่นเป็นเพราะเราไม่สามารถใจราคาได้นั่นเป็นเพราะขนานได้ถูกเล็กเปลี่ยนกับชีวิตของเราแล้วดังนี้คือพระบิดาเจ้าได้ใจพระเยซูคริสต์เป็นข้าไทยไม่เคยลึกลักพระองค์ไม่เคยหอนพระพักไปจากเราเราสามารถเห็นได้จากสิ่งที่พระเจ้าได้ใจเพื่อเป็นค่าไทยของเราเอสัสบทที่หนึ่งข้อที่สามถึงข้อที่สิบสี่เราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่สามอ่านผู้หญิงจะอ่านข้อที่สี่ก็ผู้ชายจะอ่านสามผู้หญิงนะครับสัตว์การเตพระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรในพระอิสนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระฤทธิ์ของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันรวมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างรักให้มีจำนวนในความใจพระอิสนั้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำเนินไปอันพระคิดว่าเมื่อเวลาทำนดรบกวนแล้วพระองค์จะทรงกลุ่มสิ่งซึ่งอยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกอันดุริยคริสต์พระองค์นั้นตามพระรมีของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรัสไว้สมกับพระทัยของพระองค์เราทั้งในผู้ที่ดวงใจในพระองค์ได้รับคนนึงสักคนคริสต์พระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้คุ้มสังเกตใจในพระองค์ได้รับการทางไหลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาของการรับสิ่งเราจงปราศจากใจรู้แก่สมเป็นสิทธาวิสุทธิ์แต่พระสิทธิของพระองค์อาเมนพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะมอบพระพรทั้งหมดจากสวรรค์ให้แก่เราผ่านพระเยซูคริสต์และสิ่งแรกของพระพรนั้นคือช่วยเราเจตบอกว่า ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระฤทธิ์ของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์นี่ทั้งหมดพันทางมาจากพระเยซูคริสต์แก่เราโดยพระฤทธิ์ของพระองค์หมายถึงการไต่บนไม้กางเขนคือข้าที่พระเจ้าทรงใจเพื่อเราเคยคำพูดที่ไต่บนไม้กางเขนไหมมันก็คือพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราจึงรอดจากบาปโดยการสิ้นประชนของพระองค์ของพระองค์พระเจ้าได้ใจพระเยซูให้เป็นราคาซื้อเราดังนั้นเราจึงมีมูลค่าเท่าพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับให้พี่น้องข้างๆนะครับคุณมีมูลค่าเท่ากันพระเยซูขอพูดหน่อยเมนผมมีมูลค่าเท่าพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพระเยซูคือใครองค์เดียวคนพิเศษซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนกับใครได้นั้นพระองค์ก็ยังทรงมอบพระเยซูให้แก่เรานี่คือเป็นข่าวประเสริฐหัวใจของพระเจ้าอยู่ในข่าวประเสริฐนี้การได้รับความรอดก็โดยทางความเชื่อและเราก็ได้เป็นบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราคุณรอดแล้วหรือยังดูอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่ทุกท่านขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้คุณและอาศัยอยู่กับกัปตันตันรอดทางเปียดาเพราะเป็นพระบิดาของฉันเป็นการขอบพระคุณนี้ได้อย่างไรโดยการสรรเสริญภูมิใจในคำรอดอย่างมากถ้าเราเห็นคุ้มค่านี้อย่างแท้จริงเราจะทำยังไงกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้รับคำรอดถ้ารักคนอื่นยุโรปชีวิตของเราเราจะไม่บอกพวกเขาหรือว่ารู้จักกับได้อย่างไรและจะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากบาปด้วยเช่นกันตัวเมื่อติดเชื้อโรคร้ายแรงมันหายเป็นปกติจากเชื้อโรคที่รักษาไม่หายถ้ามีใครที่กำลังเดือดร้อนต่อสู้ด้วยโรคเดียวกันยังไงสำคัญในวัฒนธรรมไทยคือไม่เป็นไรก็บางครั้งก็มีโรคแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอคุณรักเขาก็ยังนั่นทำยังไงหายจากโรคได้ยังไงและช่วยเขาให้หายเช่นกัน ช่ไหมครับนี่คือการเผยแพร่การเผยก็เหมือนกับการบอกและช่วยคนเหล่านั้นซึ่งติดเชื้อโรคที่รักษาไม่หายให้หายยังคนปกติผมพูดเกี่ยวกับพันธกิจในเมืองไทยหลายคนพูดว่ามันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากพูดว่าคริสตจักรในเมืองไทยอ่อนแอเกินไปที่จะทำงานด้านพันธกิจแต่ผมว่าไม่เลยคริสต์คุณนันท์คนคริสต์คุณนันท์ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมครับได้ทนทุกข์ในการประกาศข่าวประเสริฐทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เขารับเรารับข่าวประเสริฐในช่องยูเร็กแม้ว่าประชาชนต้องอยู่ยังขัดเคลนอาหารและเสื้อผ้าแต่พวกเราก็ชื่นชมินดีเพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราพระประเสริฐและเริ่มประกาศพระคำของพระองค์ไปทั่วทุกที่ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้ที่ขึ้นอย่างนี้ผมก็มาประเทศไทยเป็นมิชชันนารีด้วยในประเทศไทยก็มิชชันนารีเกาหลีก็หลายคนกับหนึ่งทรงปรารถนาให้คริสตจักรไทยเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงต้องการให้คริสตจักรของพระองค์เป็นเช่นนี้นี่เป็นหัวใจของพระเจ้าซึ่งพระองค์อยากจะให้สำเร็จผลทางคุณคนอยู่ข้างนอกคุณนั่งเชิญทุกท่านให้ช่วยโลกพระองค์กำลังเรียกคุณด้วยที่เป็นคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรใช่ไหมใช่หรือไม่นี่คริสตจักรอะไรครับนี่คริสตจักรอาคารนมัสการอาคารอบรมสั่งสอนคริสตจักรเราเชื่อพระเจ้าบุตรของพระองค์นี่คือคริสตจักรไม่ใช่ตั้งเป็นคริสตจักรที่เชื่อพระเจ้าก็เป็นคริสตจักรพระองค์เรียกเชิญชวนคริสตจักรที่จะขยายคริสตจักรอีกที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เราออกไปเราอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นก็ไม่เป็นไรเราเป็นคริสตจักรพระเจ้าเชิญชวนคุณเป็นคนพยานของพระคุณพระเยซูคริสต์คนที่รอบโลกคุณทำคือเราพระคุณเยอะไม่ใช่พระคุณนี้ก็ทำนับเราอย่างเดียวมอบให้พระคุณแก่เราสำหรับรับใช้คนหนึ่งอยู่ข้างๆเราหัวใจของพระองค์รักเราก็เราก็รักพระองค์ได้เราก็รักเพื่ออยู่ข้างเราด้วยผมก็ ปิดร้านกาแฟไม่ใช่สำนักเงินเท่านั้นผมเปิดร้านกาแฟตัดคาบัสสั่งสอนส่งออกไปด้วยดึกเราไม่มีป้ายคริสตจักรเลยมีแต่ป้ายร้านกาแฟอย่างเดียวเพราะเราเป็นคริสตจักรไม่ใช่ดึกคริสเตียนอยู่ในคริสตจักรคริสต์คุณานุกุลพระบุตรของพระเจ้าคุณรับใช้เพื่อนอยู่รอบๆเราหัวใจของพระเจ้าความใจอธิษฐานช่วยนะครับขอการดำเนินชีวิตในการเป็นสาวกของพระองค์ในชีวิตของลูกเต็มไปด้วยความเข้มข้นขึ้นทุกวันที่จะมีชีวิตที่ยกย่องพระเยซูคริสต์ประกาศพระนามของพระองค์ให้กับคนทั้งหลายได้รู้จักและรับความรอดผ่านทางพระองค์มากขึ้นไว้ผลให้ประกิจทุกอย่างที่ลูกทั้งหลายได้กระทำได้จำเนินขึ้นและเกิดผลขอไว้ผลทีมงานสาวกในคริสตจักรคริสต์คุณานุกุลทุกคนที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจแห่งการทิ่มแทงและอุทิศตัวอย่างแท้จริงขอพระองค์ทำงานผ่านคนเหล่านี้ให้เขาเป็นพระพรต่อคนอีกมากมายต่อไปขอสันติสุขและความชื่นชมยินดีอยู่กับพี่น้องทุกท่านอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน ครับให้เราตบมือให้อาจารย์ชิมครับหัวใจของพระบิดาหัวใจของพระเจ้านะฮะพระองค์รักทุกคนและทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าและพระองค์ไม่ปรารถนาให้เราเอาพระคุณพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะร้องเพลงพระคุณพระเจ้าอีกนะเก็บไปคนเดียวพระองค์ปรารถนาให้เราทานไปนะฮะการชิมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งว่าถ้าเราเห็นคนเป็นโรคร้ายเราคงจะไม่ใช้วัฒนธรรมไทยที่บอกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เป็นโรคร้ายต่อไปแต่เราคงจะบอกว่าให้เราช่วยรักษาเขาและความบาปก็เป็นโรคร้ายที่พระเจ้าต้องการรักษาและทั้งหลายก็ได้รับการรักษาซึ่งมาจากพระเจ้าได้รับการพระคุณพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเป็นเหตุให้โรคร้ายหายไปโรคแห่งความบาปหายไปเราทราบตรงนี้ดีฉะนั้นเมื่อเรามองออกไปหาคนอื่นเราก็รู้ว่าเขาก็มีโรคร้ายด้วยนะครับเราขอบคุณพระเจ้าหลายเรื่องแน็กพอดีคุณหมิงอันนะคุณหมิงอันก็ดีคุณหมิงอันนี่จบปริญญาโทนะนะในไต้หวันนะเรียกไว้ง่ายละทิ้งใบปริญญาโทมาอยู่จังหวัดสตูลซึ่งไม่มีอะไรเลยมีแต่คนที่พระเจ้าเป็นห่วงคนที่พระเจ้ารักเข้ามาอยู่คนที่พระเจ้าเป็นห่วงคนที่พระเจ้ารักมุสลิมในสตูลประมาณ 80% นะฮะแน็กมีโอกาสรู้จักพระเจ้าแต่ไม่เคยเข้าโบสถ์เลยแต่สามารถรับใช้พระเจ้าได้แม้ว่าไม่ได้เข้าโบสถ์เขาสามารถประกาศข่าวประเสริฐเขาสามารถทำสิ่งต่างได้แม้ว่าเขาไม่ได้เข้าโบสถ์นะฮะคือเขาไม่ได้เข้ามาตัวอาคารนี่แหละว่าง่ายนะก็ยังมีหัวใจในการรับใช้พระเจ้าแน็กนี่ถือว่าแล้วก็คุณมิงอันเหมือนกันอันนี้เป็นบทแรกที่เขาเคยเข้ามาในประเทศไทยเป็นบทแรกนะที่เคยอ๋อโบสถ์ไปอย่างเงี้ยนะฮะพูดง่ายว่าอ๋อนี่นะโบสถ์อันนี้เขาเป็นครั้งแรกชีวิตเลย นะครับทุกจะสุวาราเขาอยู่ในชุมชนตลอดเวลารับใช้พระเจ้าชุมชนโดยไม่รู้ว่าโบสถ์คืออะไรอันนั้นคือสิ่งการที่มนุษย์ใจและเราเองได้รับพระคุณมากพี่น้องชิลีเกาหลีเข้ามาที่ไทยพันกว่าคนผมรู้จักเป็นเรื่องเป็นราวประมาณ50คนนะ950คนไม่เคยรู้จักรู้จักเป็นเรื่องเป็นราวคือ50คนอาจจะมีผิวเผินไม่เอาไปเสร็จประมาณ100คนนะมิชลีในประเทศไทยเนี่ยนะใน 1,000 คนรู้จักแค่10% นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อขอบคุณพระเจ้า2วันมีการประกาศไร้ทรัพย์นะฮะคนเกาหลีเข้ามาบนฐานของคอนเซ็ปต์ที่ว่าอะไรประเทศไทยเคยส่งทหารไปช่วยเขาด้วยเหตุผลนี้เขาจึงส่งมิชชันนารีมาช่วยเหลือคนไทยนะอันนี้คือสิ่งในสงครามโลกหรือสงครามแห่งความสามคามคอมมิวนิสต์สงครามเกาหลีช่วงนั้นนะฮะเกาหลีเกิดความลำบากนะเขาส่งคนไทยส่งทหารไปช่วยเขาสำนึกในบุญคุณของคนไทยนะครับก็เลยส่งมิชชันนารีมาเป็นทหารในประเทศไทยแต่เป็นทหารของพระเยซูคริสต์เพื่อช่วยคนไทยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่นุนใจแต่สุดท้ายนะอาจารย์ชินย้ำว่าหัวใจของพระเจ้าคือปรารถนาเห็นคนในโลกนี้ได้รับพระคุณของพระองค์และเราเป็นคนนั้นหนึ่งคนที่รับพระคุณพระเจ้าแล้วและพระเจ้าปรารถนาให้เรานำพระคุณพระเจ้าไปส่งต่อนะครับเราจะร้องเพลงพระคุณพระเจ้าในการสำนึกพระคุณพระเจ้าร่วมกันและเราก็จะไอ้ถามเจ้าพระเจ้าช่วยเราที่สามารถส่งต่อพระคุณพระเจ้าไปยังคนอื่นเพื่อเขาจะได้รับพระคุณพระเจ้าเหมือนเราด้วยกันเราจะร้องเพลงด้วยกันครับ